Tomasz, słuchaj, ty. Byliśmy wczoraj na mieście, kleiliśmy plakaty odnośnie imprezy, stary. Nie wiem, Piotrek, powiedz mu, bo ja nie mogę. To nie... To nie jest dla dzieci bajka. Dobra, to ja ci to wszystko odkurzę raz opowiem. Zimą ciemno jak w dół, za oknem 20 minus. A tu za parę dni kolejna F do HP akcja. Znów nasza gorąca impra dla zmarzniętego miasta. Już od czoła przygotowujemy glut, wygląda na gut. Oby chwycił ten na ścianach lód, oby plakatów 500, a może i więcej. Marzną kurwa ręce, rękawice dawno przesiąknięte. Joe śmiga pędzlem, ja przyklejam papier. Jakiś najebany git stanął i się gapi. Hip hop, R&B i bouncik. Przedzieramy się przez przysypaną łódź. Mądy obrnie w śniegu, nagle Joe krzyczy: wróć! Jakieś kurwy zakleiły w tym miejscu wszystkie plakaty. Czekaj, zaraz robimy ich na tacy. Omijamy miejsca święta, ale gdzie indziej hardcore. Wszyscy ludzie w mieście mają znać to. Pada wzrok na kaptury, bandany na twarzy. Spoko, to jest hip-hop akcja, a nie terroryści z bazy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Widzisz chłopak, nazwa w grze, co innego kręci. Bycie MC, DJ-em aktywnym w tej kulturze. FHP miejskie wibracje, plakat już na murze. No i tak to wszystko wyglądało, kurde, nie wiem. No to w ogóle taka jaka akcja była następna, jak ja wiesz, ja autem. Dzwoni do mnie taka laska i ona mnie pyta, wiesz, to. Czy ja teraz coś, no mówię ci, a mówię, co, poczekaj, ja ci to wszystko opowiem. Miłość dwa, choć działo się to również latem. Asfalt gorący, płynę po nim wiatem. A na dodatek CD kupit Bacardi. Jadę sprawdzić, jak miasto z upałem sobie radzi. No i co? I nagle telefon, numer nieznany. Ktoś się do mnie dobija. Ty jesteś Tomasz, na stoletni głos pyta. Tak, ale kto mówi, bo nie za bardzo chwyta. Jako F do HP fanka, ona się przedstawia. Sypiąc niektóre nasze teksty jak zemkawa. Ona dalej pyta, cześć Tomasz, co słychać? Kiedy nowa płyta? Siedzisz teraz przy lirykach. Ja na to pół żartem, pół serio. 2-4 na 7, jestem liryczną artylerią. No co ty, kotku, ja tu żyję jak każdy. Uczę się, pracuję, mam taki rozkład jazdy. Zdziwiona, a to wiedzieć trzeba, że w dochapę tak różowo wcale nie ma. Że całe dnie tylko hip-hop wypełnia. Utrzymać się z tego jak polityczna brednia. Już kilka takich telefonów odebrałem. Gdyby nie te interesy, nagrywałbym stale. Ale dobrze, że dzwonisz, przywracasz mi wiarę, że ty kupisz naszą płytę w oryginale.